میٹھے مرشد کریم، یہ ارشاد فرمائیے، کیا یہاں پر ہونے والی اشراق و چاشت کی جماعت میں مقتدی قضا نماز کی نیت کے ساتھ شامل ہو سکتا ہے؟ نہیں، ضعیف کے پیچھے قوی نفل ہے، یہ اب ان مانو اگر ضعیف ہے کمزور ہے، اور فرض قوی ہے طاقتور ہے، تو ضعیف کے پیچھے قوی کی نہیں ہو سکتی. اب یہ قوی میں آپ جو بھی سنت موقع بھی نہیں ہو سکتی، واجب بھی نہیں ہو سکتی، واجب الیادہ کوئی نماز ہے تو وہ بھی متنفل کے پیچھے نہیں ہو سکتی. متنفل مانے نفل پڑھنے والا، متفرض مانے فرض پڑھنے والا، تو اس کے پیچھے قضا نہیں ہو سکتی اشراق کے پیچھے. واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی.